Chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 stycznia. Minęła 10. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Błoto, pośniegowe i lód na drogach są ostrzeżenia przed trudnymi warunkami. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego chce odwołania kolejnego ławnika. Chodzi o działacza Komitetu Obrony Demokracji z Poznania. Całą noc trwał atak rosyjskich dronów na Ukrainę. W obwodzie kijowskim zginęła jedna osoba. Trudne warunki na drogach. Po intensywnych opadach śniegu błoto pośniegowe może jeszcze dać się we znaki na drogach krajowych na północy i południu kraju. W ciągu ostatniej doby pracowało 1360 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania, powiedział nam Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Najtrudniejsze warunki występują nie na południu, a na północy, a dokładnie w województwie warmińsko-mazurskim. Tam błoto pośniegowe występuje na kilku odcinkach dróg krajowych 53, 57, 8 i 9. Tam oczywiście jeszcze chwilę potrzebujemy, żeby tego błota pośniegowego się pozbyć z tych kilku odcinków dróg krajowych. Niemal w całym kraju IMGW wydało ostrzeżenie przed oblodzeniem. Obowiązuje również ostrzeżenie przed silnym wiatrem. W górach wieje chalny. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego chce odwołania kolejnego ławnika. Tym razem chodzi o Sławomira Majdańskiego z Poznania. W południe wniosek w tej sprawie zaopiniuje Rada Ławnicza Sądu Najwyższego. Sławomir Majdański to działacz Komitetu Obrony Demokracji. Na stanowisko ławnika w Sądzie Najwyższym wybrał go Senat ubiegłej kadencji. Odmawia on jednak orzekania. Nie chce orzekać z osobami, które uważają się za sędziów Sądu Najwyższego, mówił Sławomir Majdański. Odmawiając orzekania z neosędziami, ja właśnie przestrzegam praworządności, konstytucji i polskiego prawa. W 2022 roku Senat wybrał 30 ławników. Większość z nich to osoby zgłoszone właśnie przez Komitet Obrony Demokracji. Jesienią ubiegłego roku Senat odrzucił kilkanaście wniosków prezes Sądu Najwyższego w sprawie odwołania tych ławników. Podczas swojej prezydencji Polska nie zorganizuje w Warszawie nieformalnego szczytu Rady Europejskiej. Do tej informacji odniósł się w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Marek Prawda. W ogóle jest takie nastawienie, żeby jak najmniej organizować wielkich zdarzeń w kraju, gdzie para idzie w gwizdek. Natomiast mamy tak ogromną liczbę konferencji, spotkań nieformalnych. Patrzymy na swój kalendarz. Tego jest tyle, że ja bym nie przywiązywał wagi do jakiegoś szczytu. Miał być szczyt Partnerstwa Wschodniego i też z różnych powodów nam to w Brukseli odradzano. Media informowały nieoficjalnie, że decyzja polskiego rządu o braku szczytu w Warszawie wiąże się z tym, że spotkaniu miałby przewodniczyć prezydent Andrzej Duda, czego według doniesień chciał uniknąć premier Donald Tusk. Nie wiem, czy miałoby to znaczenie dla premiera, odparł wiceminister. Polski premier ma przy tej prezydencji bardzo dużo do zrobienia i ta jego reputacja jest tutaj niezwykle ważna, ale prezydencja jest zawsze działaniem całego kraju, całej elity politycznej i ona nie służy jednej partii. Nieformalny szczyt unijnych przywódców poświęcony bezpieczeństwu ma odbyć się 3 lutego w Brukseli. Potężny pożar w mieście Seongnam w Korei Południowej. Media informują, że w płonącym 8-piętrowym budynku zostało uwięzionych wiele osób. Na nagraniach widać ciemny dym spowijający blok i ogień na niższych kondygnacjach. Na razie nie ma potwierdzonych informacji o poszkodowanych. Rosjanie atakowali dronami Szachid Kijów i obwód kijowski. Odłamki bez załogowców spadły na samochody i budynki mieszkalne. Co najmniej jedna osoba zginęła. Odłamki rosyjskiego bezzałogowca w pobliżu podkijowskiej miejscowości Browary trafiły w ciężarówkę. Jej kierowca zginął na miejscu. W wyniku ataków dronów na obwód kijowski 4 osoby zostały też ranne. W ukraińskiej stolicy odłamki rosyjskich szachidów spadły w 2 dzielnicach. Jedna osoba została ranna. To kolejny w ostatnich dniach rosyjski atak za pomocą dronów na Kijów. W noworoczną noc odłamki bezzałogowców trafiły w zabudowania w centrum miasta. Zabiły wówczas 2 cywilów i uszkodziły m.in. budynek Ukraińskiego Banku Narodowego. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No właśnie, Dagadana dołączyły w zasadzie, bo to przecież zespół, do Natalii Przybysz, poza tym także Paulina Przybysz, warszawski ensemble międzypokoleniowy i chór niemęski w takim składzie na koncercie Lądek Dobrej Nadziei został zaprezentowany utwór Nazywam się Niebo z 10-letniej już płyty Prąd, płyty Natalii Przybysz. Oczywiście był to koncert, na którym całe mnóstwo utworów się pojawiło z repertuarów różnych artystów, choć oczywiście był to przede wszystkim koncert Pauliny Przybysz. Natomiast my będziemy dzisiaj wracać jeszcze do tego nagrania, bo to nasza piosenka dnia, przypomnę. Nazywam się Niebo w tej wersji na żywo w Trójce. To był 22 dzień grudnia, wtedy w niedzielę właśnie wszystko się odbyło. W nawiązaniu do naszej listy przebojów, bo oczywiście dziś kolejne notowanie, choć bez listy przebojów jako takiej na antenie, no to notowanie oczywiście odbyć się musi. Zaczniemy od tego, co wypada, a wypada on. Sąsiad! You Got Me Searching to nowy Jack White. Jack White z nowej płyty, może tak. On niestety już żegna się z pierwszą trójką, czyli z naszą listą przebojów podczas ostatniego notowania. Zadecydowano, że to już koniec jego przygody. A głosować można oczywiście do 12. Zachęcamy do tego, żeby wybierać się na stronę trójki. Tam w zakładce lista przebojów wszystko się znajduje. Zarówno zestaw do głosowania, jak i wszelkie informacje. Choć przypominam, że dziś kolejnego notowania na antenie nie prezentujemy, ale ono oczywiście się odbywa. No i będziemy wracać do naszej listy przebojów jeszcze dziś przed 12. Powiemy o tym, co największy skok zaliczyło, co największy spadek. Będziemy do nowości również nawiązywać, a jedną z nowości jest utwór bardzo ważny w kontekście naszego przyszłego tygodnia w Trójce, ponieważ 9 stycznia przedpremierowo słuchamy nowej płyty Franz Ferdinand i na to wydarzenie też będziemy dziś zapraszać. Hide Anymore to nowy utwór Wildera Woodsa. Won't wake up and know all the signs I'm chasing might lead me on down the road where you'll be waiting. Can't keep on driving, lying, crying in the backseat. But when I try to take the wheel, you take it from me. Life is a map left undrawn, and we're all pretending. Just to flow away, it's pulling me down. condescending. Kolejna zapowiedź tego, co nadchodzi. A nadchodzi wydawnictwo Wildera Woodsa. Już prezentowaliśmy jego poprzedni singiel, który również jest tego zapowiedzią. Worktape w nawiasie. Tutaj akurat Hide Anymore, a wcześniej poznaliśmy Time on My Hands. Takie dwa utwory. 20 grudnia zaprezentował Wilder Woods. To funkcjonuje wprawdzie jako epka, no ale myślę, że w 2025 roku można się spodziewać nowej płyty, zwłaszcza, że ostatnia to rok 2023. Pamiętam, że wówczas nawet podsumowując sobie ten 23 rok, bardzo, bardzo dobrze zapamiętałem te płyty, zwłaszcza to nagranie. Show me where your darkness lies. You don't ever have to hide. Oh, you can be yourself. Yeah, you can be yourself. I feel your hidden river raging. I'm not asking you to change it. Oh, you can be yourself. Yeah, you can be yourself. I say what you want. I don't care where it goes. If I'm gonna you completely, we gotta let it all show. Who loved you better? Who could love you anymore? You can trust me completely. I'm just asking for you to be yourself. Oh, you can be yourself. You're my hero, you're my villain. Oh, and I don't care who wins. Oh, you can be yourself. Yeah, you can be yourself. I'm in love with all your pages. I don't wanna see it end. Oh, you can be yourself. Yeah, you can be yourself. Say what you want. I don't care where it goes. Gotta let it all show. Who knows you better? Who could love you anymore? You can trust me completely. I'm just asking for you to be yourself. Oh, you can be yourself. Part of you I wouldn't touch. You can be yourself. We fall down, we recognize our worth. Be yourself. No secret has the power to diminish your worth. Say what you want. I don't care where it goes. If I'm gonna love you completely, we gotta let it all show. Who knows you better? Who could love you anymore? You can trust me completely. I'm

my grind, no looking back. The top spot, what I'm looking at, I'm cooking, yeah. I got him hooked, I got the hook up like Master P. Now everybody coming after me, but I've been chasing this money, your salary. I'm too flat and I step up my gallery. Got a bag to take you out this galaxy, that's my reality, I can't change it. I build the empire, I ain't complaining, I'm just saying, can't go down, it's overrated. Niggas playing with it, couldn't be me. I had a vision, homie, what did you see? A couple O's, couple more O's, but who knows, I ain't been asleep. Got my feet in the sand at Venice Beach, I could've been a sheep, but I chose a better way to end a week. We need 10 apiece, the street saying. Got him hood like I'm cooking crack, making cash like I'm pushing past. On my grind, no looking back, the top spot, what I'm looking at. Got him hood like I'm cooking crack, making cash like I'm pushing past. On my grind, no looking back, the top spot, what I'm looking at, I'm cooking, yeah. Yeah, I'm still cooking. I can pass it off with the shit, no looking. I just did a show, now I need more booking. You don't really know how long it took him. Pushing myself, gotta push these limits. Feeling like coke, cause the job not finished. Following the code, gotta chase these riches. Getting my shit, now I can't be timid. Seeing this shit, yeah, I gotta go get it. Getting it for me, fuck what y'all thinking. I just be riding these windows that's tinted. I don't wanna see y'all hating as bitches. You ain't fuck with me, cause you ain't got vision. Ever since a kid, man, I was so different. Feeling like Tom Cruise, cause I'm on mission. Every time I drop, man, I just got him hood. Like I'm cooking crack, making cash like I'm pushing packs. On my grind, no looking back, the top spot, what I'm looking at. Got him hood like I'm cooking crack, making cash like I'm pushing packs. On my grind, no looking back, the top spot, what I'm looking at, I'm cooking, yeah. To Braywap i Dizzy Wright. Wydaje mi się, że połączenie dość niespodziewane, zwłaszcza też, że słychać, że panowie w nieco innych rejestrach, także jeżeli chodzi o tak zwaną nawijkę, nadają. Braywap cały czas artysta niezależny, który stara się coraz to większą publiczność zyskiwać, no i to jest na pewno jeden z tych ruchów, które mu w tym pomogą. Braden Payne wspólnie z Dizzy Wrightem, który już na tym etapie jest całkiem rozpoznawalny i nawet często się po niego sięga w kategorii tego nieco nowocześniejszego rapu, który cały czas jednak nawiązuje do lat 90. mimo ewidentnych nowoczesnych wpływów, także w bitach. To było nagranie Looking Back i na pewno jeszcze do hip-hopu dziś powrócimy, także polskiego przed 12. A teraz zaglądamy do naszej listy przebojów, do zestawu do głosowania, w którym znajduje się m.in. to nagranie. Szybkie tempo, takie ono nosi tytuł, a jego autorem jest niejaki Wiktor Dyduła, o którym myślę już nieraz słyszeliśmy, również z Anteny Trójki. To jest jeden z największych skoków w ostatnim notowaniu. Jesteś pierwszoplanową rolą, gdy wieczorową porą robisz co tylko zechcesz. Odpływam wtedy głową i na nowo. Nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Wytrzymaj się mnie, łączy nas niejedno. Zrobiła się w moment i chyba jest po mnie. Nie mogę zasnąć, bo blady jest przed tobie nawet wybuch supernowej. I nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Wytrzymaj się. Na pewno to wiem. takie tempo. Tempo łączy nas niejedno. Tempo nie mamy nic na pewno. Na pewno trzymamy szybkie tempo. Nie trzymaj się mnie. Dwadzieścia pięć oczek w górę. Wiktor Dyduła podczas ostatniego notowania pierwszej trójki, czyli naszej listy przebojów do 12:00, przypominam, głosy oddajemy, a dziś wieczorem podsumowanie roku bez notowania jako takiego, choć ono oczywiście się odbędzie i odnotujemy wszystko to, co się wydarzy w głosowaniu jeszcze do 12:00. Przez niewiele mniej niż półtorej godziny można oddawać głosy na stronie trójki w zakładce lista przebojów. Tam się wszystko znajduje. Zostając przy liście właśnie, sięgniemy po nowość z pierwszej dwudziestki, ex aequo na miejscu 18. Franz Ferdinand z utworem Night or Day. To jest także nawiązanie do dzisiejszego porannego. Zapraszamy do trójki. A ja zapraszam na odsłuch już 9 stycznia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Maciej.Jankowski @polskieradio.pl. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. I look forward to every night. raz pierwszy w 20. Na miejscu 18 debiutuje Franz Ferdinand z utworem Night or Day, a do 12 jeszcze głosujemy na kolejne notowanie. To było nagranie, które zapowiadam, jako drugi singiel zapowiada płytę, która już 10 stycznia, czyli w przyszły piątek się ukaże, płyta The Human Fear. Natomiast my dzień wcześniej będziemy mieli okazję posłuchać jej w całości przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na najwyższej jakości sprzęcie i w atmosferze niepowtarzalnej. Zachęcamy do tego, żeby zgłaszać się, bo miejsca jeszcze są. Można mailowo maciej.jankowski@polskieradio.pl. I'm like closest door, shut all the windows, turn off the lights now, oh my child. Childhood, czyli najświeższe nagranie Sary Klang. Odliczamy do jej nowego albumu, który ukaże się dokładnie za 34 dni, 13 godzin, 15 minut i 35 sekund. Takie mamy możliwości odliczania teraz. To będzie Beautiful Woman, czyli płyta, z której już kilka utworów znamy. Na teraz do kalendarza zaglądamy muzycznego, rzecz jasna, Kurt Weill, człowiek znany nam od lat. Dziś obchodzi urodziny. Safety features to hold it down. Girl, you've been running. that's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth, but they were my teeth, and I was weightless, just quivering like some leaf come in the window of a restroom. I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, but it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? Just like all I want is to just have fun, live my life like a son of a gun. I could be 1,000 miles away, but still mean what I say. Kurt Vile z dwoma z wielu swoich bardzo popularnych utworów. Pretty Pimpin, wcześniej Dust Bunnies, również z jednej z moich ulubionych płyt w jego dorobku, a dużo tego zrobił, bo przecież wcześniej jeszcze współpracował z The War on Drugs i z Adamem Grandusielem też sporo wykonał. To już prawie koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Usłyszymy się po 11, a na koniec zaglądamy znowu do listy przebojów. Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant. height is irrelevant. He was 1 out of 10. I wish that I knew it then. I'm still recovering. Truly invulnerable. I love a sentiment. Quickly I opened up. I learned my lesson then. Thought I was safe again. Thought he was innocent. I was so wrong. I can't deny I was stuck in a daze. Terrible phase. It was convincing though. Very believable. The role that you play. So I'll take this front row seat. And baby, baby, you could go ahead. Cry those Oscar winning tears, popcorn and ice cream. Baby, baby, you could go ahead. Cry those Oscar winning tears, baby. Oh, what a tragedy. It didn't have to be. Look how you talk to me. Cursing and blasphemy, cinematography. Get this on camera, please. Oh, no one gon' believe this. I can't deny I thought you were the man, but you were the plan. Fuck are you lying for? Fuck are you crying for? You did it again. So I'll take this front row seat. Section, no tiny violin. For the last time, I'm your audience. I'll take this front row seat. And baby, baby, you can go ahead and cry. Down, baby. And baby, baby, baby, would you really go ahead and would you go ahead and just performance. I left the room and never saw him again. Ogłoszenie społeczne. Kocham cię. Ufam ci. Wierzymy w ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Cicho bądź. Co za bachor. Głucha jesteś? Przemoc. Wynoś się. Bo jak cię zdzielę. Przemoc odbiera dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Kategoria motoryzacja. Jak chce kupić Hyundai'a w lepszej cenie, to wyprzedaż. Macie rację. Wyprzedaż innych dzięki wyprzedaży w Hyundai z jeszcze lepszymi cenami. Sprawdź na Hyundai.pl. Jak się rozgrzewać, to przed Allegro Days. Już teraz łap promocję Allegro Days. Na przykład plecak podróżny Peterson za 78 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118 zł. Jak tak, to Allegro. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca.